dress me up in women's clothes, messed around with gender roles, dye my eyes and call me pretty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Już minuta po godzinie czwartej, więc czas najwyższy, żeby powiedzieć dzień dobry i zagrać. Obywatel GC nie pytaj o Polskę, to będzie to pierwsze nagranie, które pojawia się już właściwie teraz po godzinie czwartej i rozpoczyna tym samym to wydanie audycji Coś mi świta. Do godziny szóstej jesteśmy z Państwem. Halina Leszczyńska program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie, a Michał Żołądkowski przed chwilą zaprezentował wielkie piękno. Oczywiście czekamy do kolejnej audycji za tydzień. Obywatel GC, potem jeszcze Snow Patrol, to na dobry początek, no i proszę zostać z nami. To nie karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się, bezsenne noce, senne dnie. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego nie, nie pytaj więcej mnie. Dlaczego z inną nie? Dlaczego? feels like another life. It's that so many worlds divide the two of us. When I loved you, I felt alive. But I just can't find the road back to your universe. Oh, this is the silence calling out, calling everything to you. This is the shadow showing you which way the light shines on you now. And if I've never told you before, it's that the world that we built is all I wanna live. Oh, this is the silence. This is the silence i Snow Patrol. 10 minut po godzinie 4. Coś mi świta w Trójce. Oczywiście zapraszamy i polecamy Państwa uwadze. Również ten program, który między 4 a 6 na naszej trójkowej antenie. Wspólnie rozpoczynamy ten nowy dzień i staramy się, żeby jakoś to się kręciło od samego świtu, a że dzień coraz dłuższy, coraz więcej tego światła, no to są oczywiście powody do radości i nazwa audycji bardziej też adekwatna się staje. We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko miejscami na południu i południowym zachodzie okresami duże i tam przelotne opady deszczu. To pierwsze zdanie, dość długie z prognozy pogody. No i też temperatury, które dziś od 10-13 stopni na północy, około 14 w centrum, do 16 na zachodzie i tutaj najcieplej. Szary papier, a my tu mamy maj. To do nas świat wypina się i lody po brodach kołnierze barwią smakiem. I spytam jak to jest, gdy kolana zgina, strach wiosennie, przestrzennie wywalasz drzwi kozakiem. A gdy prowadzisz wóz, twój anioł stróż połyka, kurz spóźniony przez chwilę ratuje cię o lakier. Za oknami mami mroka w domach, dobrzy ludzie z lodu w mroku. Dziś chcę pójść tam, gdzie ja. Tam chcę pójść tam, gdzie ja. Tam, gdzie muzyka głośno gra. Dziś chcę pójść tam, gdzie ja. Tam, gdzie całuję się do dna. Tam chcę pójść tam, gdzie ja. Gdzie nowy dzień to nowy świat. luz i gruz. Serce na sznurku, bukiet róż, zachody i wschody. Pipsk Tokio do Municy. Nie pytaj jak to jest. Kosmiczne oko, sypać piach na wiosnę. Najmocniej przekrzywiasz los na bakier. A gdy rozpinasz płaszcz, oknie przysiada stary czas i stygnąc. Przez moment roztapia mi parapet. Za nami mami mroka w domach. Dobrze ludzie, Trójka. Thank you. down, feeling woeful all alone. No one around to listen and to wipe. Szczęściarze, to też o nas, ponieważ możemy właśnie tego rodzaju utwory prezentować. Lucky One, New People to już za nami. 19 minut po godzinie 4, coś mi świta w Trójce i otwieramy muzyczne kalendarium. Rok 1942, 25 dzień marca, to data urodzin Arety Franklin, czyli jednego z najlepszych głosów w historii muzyki. Dzisiaj świętujemy rocznicę urodzin Arety Franklin, która przyszła na świat w 1942 roku. No i przede wszystkim soul, gospel, jazz to te gatunki muzyczne, w których czuła się znakomicie. Z drugiej strony pewnie nie było rzeczy, której nie potrafiłaby zaśpiewać. Odeszła 16 sierpnia w 2018 roku

To teraz będziemy wykonywali dosyć potężny skok w historii, bo z początku lat 60. przeniesiemy się na początek lat 90. Rok 1991, w sprzedaży pojawił się trzeci album studyjny duetu Roxette, zatytułowany Joyride. Warto dodać, że płyta uzyskała ogromną popularność. Szwedzi podbili na początku lat 90. właściwie cały świat, jeżeli chodzi o przebojowość tego albumu. Listy przebojów, do tego też listy sprzedaży, ponad 11 milionów egzemplarzy. Właśnie w takim nakładzie rozszedł się ten album, tylu nabywców znalazł, no i do dziś te piosenki ożywiają wspomnienia. Piosenki, które znalazły się na płycie Joyride. Hello! Roxette, Joyride, no to jeszcze raz można zanucić, prawda? Albo zagwizdać pod nosem. 33 minuty po godzinie 4, to coś mi świta w Trójce. Radio Młodych Bandytów. Za chwilę pojawi się na naszej antenie to Róże Europy. No i tym razem smutne wydarzenie związane z tym, że w 2003 roku, 25 marca, zmarł Sławomir Wysocki, gitarzysta formacji Róże Europy, który zmarł dość młodo, bo przeżył zaledwie 45 lat. Teraz przed nami Radio Młodych Bandytów. Wspominamy stare czasy. Radio Młodych Bandytów, czyli i tytuł piosenki, ale również tytuł płyty trzeciego studyjnego albumu tej właśnie formacji, Róże Europy, Ta płyta pojawiła się na początku lat 90., dokładnie w 91 roku. Wspominamy jednego z tych bandytów, w cudzysłowie, jednego z członków formacji Róże Europy, czyli Sławomira Wysockiego. Kolejna data związana również z odejściem muzyka. Jacek Lech, czyli Leszek Zerchał, zmarł w 2007 roku. To i piosenkarz solowy, ale też wokalista zespołu Czerwono-Czarni. Mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. Dziś nie potrzeba więcej nam do szczęścia, chyba już nic. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. Dwudziestolatkom zawsze w pas się kłania świat, cały świat. Dwudziestolatki, dwudziestolatki, to ja i ty, to ja i ty. Zapytaj ojca, zapytaj matki, jakie się wtedy ma sny. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. Dziś nie potrzeba więcej nam do szczęścia, chyba już nic. Jakie się wtedy ma sny. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, nigdy nie będzie więcej, bo zakochani zawsze mają tylko 20 lat. Cały świat, cudny świat, cudny świat, ma jak my 20 lat, jak my wszyscy ma 20 lat. Dwudziestolatki, to ja i ty, Czerwono-Czarni, to już za nami, a teraz jeszcze Foo Fighters pojawia się na antenie Trójki. Wszystko związane z trzecią rocznicą śmierci Taylora Hawkinsa, który zmarł nagle, zaledwie w wieku 50 lat w 2022 roku. Get around it, I know that it's true. When I talk Fighters, Big Me w Trójce. Jeszcze jedna data w ramach kalendarium. 25 marca 2024 rok. Odszedł tego dnia Chris Cross, czyli Christopher Thomas Allen, basista formacji Ultravox w latach 1974-87, 2008-2013. Urodził się 14 lipca w 1952 roku. Zmarł w wieku 71 lat. Hymn Ultravox to przed nami. Yeah. Ultravox i hymn. Bardzo dobrze trzyma się ten 43-latek, bo to nagranie pochodzi z 82 roku, zresztą po raz pierwszy na liście przebojów programu trzeciego. 4 grudnia w 1982 roku właśnie to nagranie się pojawiło. No to teraz powód, żeby się uśmiechnąć. Pogodno przed nami. Uśmiech się, policz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, policz dobra czas. na północ, ale również w środku naszego kraju. Ostrzeżenia przed przymrozkami. Z pewnością więcej o pogodzie zaraz po serwisie informacyjnym, w serwisie Trójki, który już tuż, tuż zbliża się do nas wielkimi krokami. Podobnie zresztą jak godzina piąta, bo to zaledwie 3,5 minuty i będzie piąta. Być może to ten najlepszy dzień. Nie widzę nic wyjątkowego w nim. Proszę to zachować.